adibidez pentsatu, pertsona bat Irunen bizi dela eta lana egin behar duela Hendaian, ez? Igeltxeroa, eta non tributatu egin behar du, zergak non ordaindu behar ditu. Hor dago nolabait juridikoki oso diferentea den eta oso anitza den errealitate bat, eta kasu honetan fiskalitatearen txostenak edo lanak bilatuko du nolabait ze erantzunak eman daitezken konkretuki pertsona hoientzat, ez da nik uste gauza oso praktikoen bitartez egiten dela hau, ez? Txosten horrek izan behar du eraginkorra jendearentzat. Esan nahi dut, gero bihurtuko da txosten horretan, imaginatu, guk ezin dugu txosten bat oso espezializatua egin. Hori bilakatu egin behar da, manual de buenas prácticas edo lako zerbait, gero jarduten duen jendearentzat eraginkorra izan dadin. Txosten honetan lan egingo dute lau pertsonek, gure kasuan zuzenbide fakultateko finantz irakasle bat, eta gero Nafarroan bi izango dira, eta Baionako UPPko beste pertsona bat.